Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedin mi? O onların üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan, sürü sürü kuşlar göndermek ve böylece onları yenilmiş ekin yaprakları gibi yapmak suretiyle planlarını boşa çıkarmadı mı?